الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى دا سورة طه آیتنا داغ اخفل سابقا مسئلے بارک ما لستلی دی مسئلہ دارا چکلی عالم الغیب پا ہر سیز باندې پویا او دا ہر غیب او دا اخکارانا خبر او عالم یو دا اللہ رب العزت ذات دی مخلوق کے سوک عالم الغیب کلی نشتر ہے دا جدا دا چه بعض انبیاء علیہ السلام لاللہ دا بعض غیب خبر ورکلے دے او اغی بارے کی مونگ بار بار ویلی دی چیت علم الغیب نوئی بلکہ اغیت امباء الغیب ہوئی اغا دا بحث نا خارج جو خبر دا دے سلسلے کی مونگ دا انبیاء علیہ السلام واقعات بیانول پدی بنیاد وانے چا دا دلائل دی اصل کی نند سیدنا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کو مختصر ہوندے موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی دے اسرائیلی رسول دے تورات اللہ رب العزت دیلی او کتاب ورکڑو قرآن مجید دی تفصیلی واقعہ مختلف زائنوں کی لکھلے دا سورہ شعراء سورۃ النمل اور سورہ طہٰ کے قصص کے تفصیلات لگ زیاد مندلی کی داریں گے سورۃ الاعراف کے اندر یہ تذکرہ رشتہ ہے ہر سورت سرا چکم حساب مناسب ہوئی نہ قرآن مجید اگ بیان ہے سورۃ طہٰ سر شجاعت و بہادری چہ انسان نے دا اللہ دا دین پر سولو کے کمزوری نخکار گئی بزدلی دے نخکار گئی اگے سرا متعلق سزن بیانے گا انسان کمزوری کی گی کلا کل چہ دے جواب صحیح نشی کو دے یعنی پوئے سڑے بھئی کچھ جواب درست طریقے سے نشی بولے دا شجاعت کی کمی رش دے خاموشی بیا دارنگ انسان چکلا دا نسیان دا یہ ریندلو شکار شی نو دے ہم جواب نشی بولے پدے وجہ سورۃ طہٰ کے دا سیدنا موسیٰ و سیدنا آدم تذکرہ گئی موسی علیہ السلام هغه د سوال ډیر ټیک طریقې سره جواب وکاو د فرعون مخیتا چې کله غو درې ا فرعون ته د الله دین بیان کړو دا ته پوس دا چې مر رب کو مایا موسی موسی تاسو پروردگار څوک دی چاہتا ترا بلل کے تا سوک دے نو موسیٰ علیہ السلام نخپل رب پہ جنگلو دیر پخا انداز کی کل دا چاہ رب چاہ رزمک عثمان خالق دے اور ہر چیز لے دا جن اسباب مہیا کلی دی حضرت تاسو آگے رب ترا بلل لنڈا خبر دا سوک چے خالق دے ناغم مالک ہم دے سوک چه پیدا کول کئی دا رزق انتظام کئی دا بلن لائق اغئی دا عبادت لائق اغئی دا نظر نیاز منخت لائق اغئی اوس خلق کو اگدوگ دو خبر و خوشحالی گی حال لارے چه زمون اسلاف تاگی جملے بوڑے وڑے وی قوی ووی اغا خبر مختصر پکار دا خوٹو اس پکار دا فرعون پدے بانے پوشے دے چھ موسیٰ علیہ السلام کم جواب مات گئی تدے جواب دن شمکو رے ناغا داغنے یو جذباتی تپوس گئی ہر انسان دخپل پلار مور بارے کے و دمشران پا بارے کے جذباتی دا جدار دا انبیاء کرام علیہ السلام شان جدار یاد حق پرست علماء ہو چی پدے باپ کے غیر جذبات نکار ناخلی پر کدا ہوش نکار ناخلی اگر تپوس دا گی چی فما بال القرون الولا ستا دا مشرانو پا بارے کے سو خیال لے دا کم دین چی تا بیانے نو مشران زمونگا دا دے دین خلاف مردی تغییر آئے دانو کد دے زمانے سوک انسان دے راغب و واضح جواب داو چدا مشران ٹول بی دینو دا جذباتی جواب دا او دا نن دے دیرو بی دین اخل کو جواب ہو دے پا دیرو لگو بو کے اگر ڈوبی گی تپوس دیو کہ جدا فلانے خبر دے بتا تو ضروری دا حدیث دے اور دے خلاف چی سوکی ہے کافری دا بیل مخلق دے غریب آنا جذبات سر لو بھی کئی پوئی گی نا پا خبر آوان دے یو مسلمان چکل آغتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث رسید لی آغا قصدن آمنن دے خلاف نکئی حسی و امام مجتہد دیودا سے حدیث خلاف نہ دیکھڑے چاگر صحیح ہوئی منسوخ دی نہیں یاد آگے دے نور و نصوص را تصادم نہیں وارگے خبر ابل خوازی خدا کس مخلق دام جذباتی جوابو نہ دی آغا مسئلہ دے را بربادے کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نبی دے دا اگر جواب جذباتی نہ دے اگر علمی جواب دے تحقیقی جواب دے تحقیقی جواب مختصری کم خلق چھ دا اگر کار تحقیق ہوئی نہ اگر پہ پوشی چھ دے خبر ہے کہ وزن شتا البتہ چھ کم خلق جنگیالی دا اگر جن پا جنگلوں کے تیرشی بھی ناغیتا اگر جواب سے جواب نخکاری دا فرقی دا مناظر و محقق پرنیل سے دا موسیٰ علیہ السلام مختصر جواب دے علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسی دا مشرانو انجام سرے اگر نظمہ پروردگار خبر دے ما ته دا غیس علم نشتا تا دے مطلب دا غیس چه مشر پوشا و دا غیس پروردگار پوشا دا فتو بازی کم خلق چنن کئی پکار دا غیس چه اغیر قرآن اول ہوئی رست ربیا فتوی لگئی آغا خلق چه اغیر یقینی کافر ہو دا فرعون پا خدای توب داغی ایمانو موسیٰ علیہ السلام پا غی فتوہ لگو لیشو کنشو لگو لیشو کافر وردنوی ولی موقع دخل لگو لیشو دانا جتا داوی چا مای اوڈیر خکارو گو اگر کزو حالات تیہو بالا شو ختم شو خراب شو دا بے وقفتیا دا دا دانشمندی ندا دا جرأت دے دا موسیٰ علیہ السلام چاگا دا اللہ دا دین بنیادی مسئلہ توحید پدا سے زیکم پیش کو لیشی چپاگے اگر چے اعتراض راضی لیکن دا اعتراض ناغذان پاکو باسی دا موسیٰ علیہ السلام دا چاہ چے قرآن مجید سورة طہا کے بطور شجاعت تذکر گئی آیا دا موسیٰ علیہ السلام پا غیب عالم ہو تو دے واقعی اول کے چھ قرآن سے ویلی دی مال آگے آئے تو نے دستی موسیٰ علیہ السلام دا سخاص حالات و دوج مصر پریخ ہو اور یو بلے علاقوہ چھ غیت مدین وی آل تکی استوک نے اختیار کرے وقت حال تک ایچ اگا وقت تیر شو کم چی اللہ تا منظور ہو نکاح ایوکا و زان سرے خپل خضا را روانک دا تور وعدے تا چراغلی یہ تور دا غر ویختا حال تک ایچ اللہ غنا نبی جوڑ کردے حال تک نبوت ور کردے کلام ور سر کردے او بیا د زلو د کلکولو د پارا اللہ تی تپوس کل رے جستاری خیلاس کسری ما تلک بیوینی کیا موسیٰ دا تپوس تے دا سمقصد د پارا گئی دا شپے انسان نپوئی گی چکل دے روان شی یو زیب اسے لرگے راخلی پڑے راخلی تیارے کیسے شراغ استرے پتن لے تو دیا غیت خو گوری کہ دا زمان کونٹے رسلی تو دے سوال جواب یو مقصد دیا مقصد برس تخکار کی خوال اللہ دل توجہ دے کونٹے طرف تور گرزی چہ تا ما تو آئے چہ دا دے سشے ما تل کے بھی امینی کیا موسیٰ قرآن سنیدی ویلی چہ دا کونٹے رسشی وا خلق کسے کی چہ دا رفونو ابیا وی خونان پا تور کی ابیا وی خونو پا دے وجبان از برگ دے بس یو دینے یو خبر راخلا بلد بلدین راخلا بلد بلدین راخلا اگر جڑو کنے نا مسئلہ جڑو شکر سوال لائے چی دا کونٹے موسیٰ علیہ السلام دا تور نا جڑو کلے وا کہ دا مدین نا زان سر راوڑے وا دا خواہ دا مدین نا زان سر راوڑے مدین دا تور نا کافی لر رہے اور دے اس ثبوت نشت رہے چہ دا کونٹے گندے دا خونو قرآن مجید کی اللہ رب العزت بیشمیر سزنا بطور گواہ پیش کلی پہے کہ تین امشتہ پہے کہ زیتون امشتہ پہے کہ تور سینی امشتہ رہے دا تین زیتون او تور سینی دا سشے رہے آیا واقعی انذر زبرگ دے آیا واقعی خونہ زبرگ دے کدائی نے بیاوہ توری سینی نے مزبرگی اصل کے دادرے مقامات تھی تین جدا زہرے زیتون جدا زہرے توری سینی جدا سینی او دا درې واړه مقامات دی اصل کې تفصیل لګوس ابن عساکر تاریخ دمشق کې راغی تفصیل کړل دا مقامات دی او دې مقاماتو کې الله وحی را لګلو دا محبت وحی دی څنګه چې مکه معظمه بلد الله الحرام خانه کعبه مقدس ته د وحی دی تو دارنګ تین زیتون او تور سینین دا راغه مقامات نمونه نه په کوم ځای کې چې دا و ډېر او پای کې الله وحی را لګلی و دې نه نظر نه مطلب دې نه خونه نه مراد هغه علاقه مراد دي چې پای کې تین زیتون موجود او پای کې الله خپل پیغام خپل انبیاء اور کړو الله رب العزت موسی علیہ السلام ته وی ناغه ته وګوري چې دا څه شی ده او دا جواب دی قال هي عصای په دما کونټه باندې خلک څه کوي اتوکو علیها چې کله ګرځي نو پاره تکیا لګی تکیا دا مطلب نه چې سملی وی دا د انسان د پاره یو پاور دی یو قوت دی بوډا سړی کمزورې سړی یا یو سړی چې د یو ځای نه کوزیږي نو د هغه د پاره د کونټې اهمیت واضح دی غرونو کې د کونټې اهمیت ښکاری خاص کر د کوزیدو په وخت کې یو سهارا پکار ده تکیا عربی کې پجدا مفهوم دی اردو او پښتو کې پجدا مفهوم دی تکیا پختو کے سر لگولو دوئے یا بالخت ہوئے خلق سوال کی چیزا سنگ تکیا دا تکیا نا دا سہارا دا اتوکو علیہا زپدے سہارا اخلم چکل کزیگم واہش بہا علا غنمی او زما چکم گڑی بی زیری پاغیبان پان را سرنم غنو نا پدے پان را سرنم ولی فیها معارب اخرى او پدې کې ما د پاره نورې فائدې هم شته دي نورې فائدې ته اجمالی اشاره وکړه دا ټولې خبرې الله دا غره جبه نو باسي دې د پاره چې دې یقیني تور پوي چې دا کونټه ده دا لرګې ده اسی کیسې نه ده دا خبرې دا لري چې کنه غیر اتفاقی تور وکړي قصدن آمدن الله دا غره خلینه جاری کړي چه دا کونٹے دا زی پیدا کارو نکو تو اللہ فرمائل دا کونٹے دے اوپر سو لگ دا کما چه تاثر کونٹے دا دا اوپر سو تو چه کلا القاہ آگے اوپر سو لگ فیضاہی حیتن تسعا آگا مارو منڈے والے دا دمر لوئے جملے چه دا آگا دخلینا اللہ ہو باسلے پدے مقصد ہو باسلے چ هغه پوه شي چې الله دلې یو معجزه ورکړي اوس چې دا کونټه الله په دې قادر دی چې دې نه مار جوړ کړي او سي مار به نه بلکې تسعا منډي به وي دا هغه مقصد دی چې دا هغې لپاره الله تپوس کړو چې اس نه دې دا وایي چې دا چېرته ما مار راټینګ کړو نخې ورته وکتل فائدې بیان کړې چې دا زما کونټه ده ستری کرا چې ته مار ووینه لړم ووینه سپې ووینه دشمن ووینه بل فرض د انسان باندې یو فطری روب یره راضی که نه راضی ته فطری یره وای دا شرک نه مار چې سړی ووینی زمری یو سړی ووینی یو درنده ووینی نو خوف په زړه کې راتلل دا فطری امر دی پدې وجہ سیدنا موسی علیہ السلام هغه باندې فطری اراده دینه څه پتا ولګی دا پتا دا ولګی دا چې فطری اراده د نبوت خلاف نه ده د مسلمانانو خلاف هم نه ده یو سړی د بیلې د بربند تار نه بیریږي کې باندې یریږي وا دا خوف نه ده کوم چې دا الله نه پګاري ځکه هغه بلا اسباب وي، دا سبب دی. باران شروع شي، جم جکل شروع شي، راد و برق شروع شي، انسانان یری که نه یری یریږي، نو دا یره دا اسباب د لاندې ده، دا درست یره ده، په دې سړی نه کافر کیږي. یریدونکي سړی بې ایمانه نه دی، دا د نبوت خلاف هم نه ده، اسباب و نه یره راځي. که یو سړی وي چې زه نه یریږم، نو دا هغه حس به کمزوري ونه، که صحیح احساس موجود وي د انسانیت، نو څنګه چې موسی علیہ السلام مار نه یریدلی دی، پکار دا چې دی ویریږي. څنګه ویرید؟ قرآن فرمائی موسیٰ علیہ السلام تیخ توکلا ولم یعقب شاته نکتر، مارن سویری شاته بالکل لگوری، مخ یمنڈکلا تخ تخ تیخ. قرآن مجید فرمائی سورہ طہٰ کے کم آیت چی مالوس ترے قل لا تخف، یری گما دیر لاس وولا، سنعیدها سیرت حلولا، دا امونگ دا دیگر امانی حالت تراؤل، زمونگ اصل مسئلہ دے دو جملو گیا، کہ موسیٰ علیہ السلام پدے پوئے ہوئے چرے دے مار نا دوبارہ کونٹے جوڑی گی، دو امانڈا واہلے وا تیخت ویکلے وا نا تیختے زک اوکڑا منڈے زک اوہلا عالم الغیب نو لڑنا خبر نا. قرآن استدلالات دیر گران نہیں، دا زمون خلق گران کی، تو قرآن مخاطب زمون غندے کمقل اکر دیہاتیانو می لویلوے سنجیدہ خلقو می داقیدی پا باپ کی چدے کم استدلال کی اگڑے سادئی اگر در دیر پوئے در دیر علم ضرورت نہیں، مختصر جملی. تو قرآن استدلال لنتے کے دارے چکہ موسیٰ علیہ السلام تدا علم وے چہ دزمان دے مار نہ دوبارہ کونٹے جوڑے دیش لبا تیخت نکو لے، مفسرین نے ذکر دا استدلال کو لے دے سر تیخت ذکر اکڑا چہ پدے نپوے دو، دعوی زمونگ ظاہر شو چہ عالم الغیب پہ ہر چیز ماں نپویا، اگر یہ ذات تے علام الغیوب چاہتا ہوں اللہ رب العزت وائے. اقول قولی هذا، استغفر اللہ علی لکم ولسائر المسلمین.